بانی د د د جہاد درم منزل خی درم سر تدبیر المنزل د ملک پا سوچ کے لگے دلے اختائی وی دو طول امت پکر قوم اللہ وی سید دو طول امت پکر رکا وی دو کور پکر دی موکا کنستا پا کور وہ لگے دلے کور کی دے احکام شرعی نیشے دو امت پکر کئی چی تا پوسو کی او موگے دن نکی گیا بار کے لکا دا موگے تشہرے دا خوشی پا زمان بچوئے دی نو داستا بچوئے تا بوش مسلمان ہے بوشم نفریدی پلی کو پر کی بوشم مسلمان ہے اکولن پاول مسلمان مسلمان ہے نو ستا دی کور کی دا بوش لول گرزی دی گرزی دا خود مسلمان نکر ا پردہ کولوی کی لاشی نو تا پردہ شروع کی نو ستا کور کی جی پردہ نشتے ستا کور کی جی دشن کی دل لے ستا کور کی جی تیوی لے کی دل لے ستا کور کی جی فتوان پراتے دی نو کور سول دیو کا دخپل کور نوورا ولمر کا شروع دو دی جن کا وہ فکر دا طول عالموں کا دا عالم دا اصلاح دا پار ادا ترکی دی دے لے جدا جدا وہ خونہ نہیں تے کہ نس کالو کی بازان سمائے نس کالو کی بازان سمائے نس کالو کی بازان سمائے نا دا یوم صرف ترتیب روان دی دا کوا چھے لازی برکی دا بلا کوا بلا کوا دا کور دا سمول دا پارا اتلس مسئلی ذکر کی دا حاج دا مسئلی ذکر کولو نا پس ازیلی داران تقسیم ذکر کی ومن الناس زنی دران دا سری زنی دا سری آتنا فی الدنیا وما لہو فی الاخرت من خلاق دنیا لارا کر ارمان میں دیو چیز بھی برش پہ ایزا سا نیتر شوے ارمان جی قرص وقول ربنا آتنا فی الدنیا سنا وما لہو فی الاخرت من خلاق دلتا خود اوگتل خروس نے تشیشتے جاگے پتہ ہوں لگو چی روس سال کی گی دا تقسیم ذکر کی نبیاو مصیبت برا ذکر نا نو دا کور دا جو رضا دا پارا اترس مسئلے یہ کرکا ہے آیت نمبر 215 نا سورو کئی یسألونک ماذا ينفقون قل ما انفقتم من خیر فللوالدین والاقربین دا اترس مسئلے دی روس تو بیادے ہم نو چکل دا ذکر کی دے دے لراشی آیت نمبر 243 کی الم ترى الى الذين خرجوا من ديارهم وهم الوف حذر الموت تاریخ دو امم سابقہ جہاد مسئلہ جہاد سے نہ کہو تو دشمن دیار نے تختی دلی اکلے پر کو اللہ ذلیل کرو یہ مرش آئی فقال لهم الله موتوا مرشو دیائی جو انجی کلا دا واقع ہوئی دا تیر تاریخ یولی ذکر کلا دے دا پارا چی جہاد باقی چن زلیل بشی مرگ خودی دے مرگ نہ پاتے کی جن مرے با نروسو پسیو آیت نمبر 244 کی وقاتلو فی سبیل اللہ تتالو کئی آیت نمبر 245 کی من ذلذی یقرض اللہ قرض ناسنا انفاق کے انفاق 246 کی الم تر الی الملائی من بنی اسرائیل من بعد موسیٰ جہاد قتال کئے اور جہاد قتال لذینوں نے دے چھے زاو کافر واجنا تو خواہ خرک تلے و کشمیر پہ غزال زلہ و تازہ غزینا تو پکرا و تفصول چا رفیرا و تفصولے چا پکی تزا سر علکہ جنیرا و تفصولے غزا ہوں کلا مال لغنیمت نا غزا و انا دغا مال لغنیمت جہاد پہ اصول دی دین بانے دے چھے جہاد نہیں اگر تس قتل و قتال و فساد دے اچھی جہاد پہ اصول دیگی ناغد ملک اصلاح دا جہاد خو کئے وہ پہ طریقہ دے جہاد ہو کا تنظیم ہو کا خلیفہ نشتے نو خپل ذات تنظیم ہو کے کہ لستن ہے شلتن ہے یو امیر کئے نور مشاورین اپا قانون دا شریعت بانی اطاعت دا امیر ہو کئے اپا آگے بانی جہاد ہو کئے دے دے پارے واقعی ذکر کے تاریخ قدیم دا عالم کہ بادشاہ نو نو قوم نو متفق کیے دا نو قوم پا خبل منت کی اے باس لنا مالکن نو قاتل فی سبیل اللہ منگل امیر پکار دے چی جہادو کو امیر ضروری دے یو خبرہ دین امیر چی نسائی نو سوک بھئی امیر بسوک مقرر معیار دا اہلیت دا امارت بسائی شتے کنا دلتا دا منبر دا پارا تطول مقرر کئے کنا چی پاکستانی بھئی او داغی سر باغا معنی دستی اوشه نیچی اغنی اهل جیگی قابلیت قابلیت شریعت کی قابلیت نو دا امیر دا پارا دا انتخاب دا پارا شرائط کی خود اللی دی شرطون بانی بامی منتخب کوئی دو خبری درم خبرا طریقہ دا انتخاب بسی دا چخل کو کمی انتخاب سورا دا سی انتخاب بے کے طریقہ دا وغن طریقہ دا انتخاب خود اللہ امیر او دا غد پارا شرائط انتخاب او طریقہ دا انتخاب سنگ بے کوئی دا دری والا خبری خود اللی امیر پکار دے امیر لدا شرائط طریقہ دے انتخاب بیسے دا دری والا ذکر کری دی چی دا ذکر کی مپدے پس بیا دا ذکر کی چی جہاد کرو پو اصولو دے دین اللہ فتح اور کرو اعلان دا فتح اور دا کامیابی نظر نصرت حکمت دا جہاد ذکر کرے دے جہاد دا سر پار دے لولا دفع اللہ الناس بعضهم دو سوا دو پنزستم ہے یو پنزستم ہے کی لولا دفع اللہ الناس بعضهم ببعض لفسدت الارض جہاد نین طول علم بغرباد جہاد اللہ مقرر کو علم کی اصلاح شتے فساد بنی جہادون فساد بنی جہاد نون فساد بئی اور بیا ذکر کی انبیاء کے تفاوت آیت نمبر 253 معنی دا سبق ختم سویم سبق دا پا اول نیمہ کی اول او پا دا پا دویم نیمہ کی اول سبق دا اول سبق پا اعتبار بانی درم سبق اول توحیدو بیا بیان در رسالتو کتاب و آخرت میں کی کرشیو بیا پس جہاد را اس پدری و انوار باندی صلورم بین فاق را دی دا درم سبق بیان شو دو سو آدری پنزستم آیت بانی دا ختم کو سرورم مضمون شروع کی الانفاق دا آیت دو سو سرور پنزستم نا دو سو چوون نا یا ایو اللذین آمنو انفقو مما رلقناکم من قبل ان یاتی یوم اللہ بیعن فی ولا خلطن ولا شفا والکافرون هم الظالمون اللہ لا الہ الا ہو مسئلہ توحید بیج کر کے دیزنا تراخیر پوری دریجی شایتونی دی تین تیس آیتونی دی دریو آیتونی کی آخرت دی صورت خلاصہ بیان کرلا دا دیر شایتون پہ انفاق فی سبیل اللہ لگی دن دی لگوال اولا گوا سو اولا گوا کمزے اولا گوا کلے اولا گوا وسترقے اولا گوا دا لگوالو نا پس دا بیا سکائی شرائط ایجابی او سلبی پر زمن دی مثالوں کی دا دیر سے اتنے پڑی مسئلہ رکھو لی آخر دیر آتنے کے للہ ما فی السماوات و ما فی الارض مسئلہ توحید آمد الرسول بما انزل الیہ من ربی مسئلہ رسالت اور زیادہ ان فرسونا علی القوم الكافرین لا یکلف اللہ نفسا الا وسعا جہاد انفاق دے او ختم بفتراشی فرسونا علی القوم الكافرین سورہ فاتحہ کیوں غیر المغضوب علیہم ولا الضالین مغضوب علیہم ولا الضالین فانصرنا علی القوم الکافرین اللہ مغلا فی بارے راکا مغلا مدد راکا دلی سورت دلی پاتی نمی تکی پر تکی مطلب ماؤگو صرف دلتو کو ترجمہ پاتی دا انشاءاللہ سورت کو آخر دعوانا سورت البقرہ دویم انیمہ آیتون پا بیان دا مقاصد ثانویہ کی یعنی جہاد او انفاق اور سارا دو مقاصد نور کی ذکر گئی یعنی تنظیم او آداب ناغدے سارا مین ترمینزا متصل ذکر کی لکا سنگ کی مخکنی حصہ کی بیان دا توحید و رسالت مصرح و باب و عنوان اور سارا آخرت و کتاب ذکر شیو دلتوم ذکر گئی جہاد دل تدریو عنوانو باندی ذکر گئی اول عنوان تہذیب الاخلاق پر زان درستول و سمول اور زان سمول اللہ سسول خی پینزہ در سر تعلق ساتی ہے و پینزہ در عمل سر و ترتیبی دا سے لگو لے دے چہ مخینا مسئلہ در قبلے تیرے شئے ہوا یہود و عیسیان دعا دعا یہ اس نیکی اللہ کا منظور نہ دا تا ترسو کی پاری کی بیت المقدس تمخ نکلے شے لکسن کی دا دعوا لن یدخل الجنت الا من کان ہودا او نصارا داشن تدائی دعوا لن تمسن النار الا ایاما معدودا نو دن دعوا کہ سو پوری الاخصا تنیمخ کرے شے انتراغ وقت پوری عبادت اللہ کا منظور نہ دے. قرآن دا خبر جواب ذکر کئی مسلمانان و تسلی دے پارا اور جہاد پر عنوان اصلاح دا اخلاق و تدبیر سیاست تہذیب الاخلاق ذکر کئی تدی معنی بانی شروع کئی نگنی کی گردول مخنو پترب دنور خاتا یا دنور خواتا طرفنا دا اللہ دی دا مالک وخر چکم طرف تو مخکن و مخکوم با تاسو سوئے چی نیکی مشرق تا مخکن و نیکی با قبلی گی یعنی عبادتا و کو مشرق تا مخنی نبا قبلی گی نا مطلب دی دا مطلب ہم دے چی نیکی دا مونم ندے. ابن جریر رحمہ اللہ تعالی نور عالمانم ہوئی ان تولوا وجوهكم معنى صدى ليس بر الصلاة وحدها موز بولي وازني كنر تاسو منزونا او شيخ ولد كواي او بيا دير تنگوري چيز نيكي نور كارو نوم دير دي دا معنى نور علمان ذكر كي كتاب التسهيل ليس بر ان تولوا وجوهكم قبل المشرق فقط یا ابی الصلاة فقط بل البر الامور المذکورة فیما بعد تاس واجی منزونا سواب گن اللہ منزونا نیکی گن اللہ تحجد دے وابین دے اشراق دے توبہ دا استغفار دے و حاجت دے و دا گن شی قسمون طول دا منزونا تلقین دے دا نیکی دا کوئی آواز دا ندا دے سر نور کارونا دی نور کارونا مسامور غاری اور نور سری ادا کرنے چلے روسو ذکر کی لس رد عقیدی دی یہود و عیسائیتو لیکن نیکی خدا نیکی دا آگا چاہ چی مان جرہ ہوئے پا اللہ بانی اور پر روز آخر سنگی مان جرہ ہوئے سنگ چتا سوئے دے پر روز او بودو ربکم نا اور پر روز آخر چتا کوم نزدی با فدلرہ کولے شی سیادہ و کاثر دا دی با سر حساب کی اور چیمانی پہ فرشتوں بانے دیہود ہونے نا چاروت ماروت پہ فرشتے ہوئے اور بیاتے نا بدکارو مشو آخو سے ایمان ملے ایمانی پہ ملکو والے چی گناہوں نے کہ ایمانی پہ کتاب دا اللہ بانے کوئی کتاب انہوں بانے اللہ دا جن قانون کتاب انہوں اکبر را لی گلی پہ دی کتاب دا سی ایمانی دا سی ایمان نہیں چی دی کتاب پہ یہ اٹھ کہ اللہ اللہ سنے کے اور کہ ہوایا پہ مانا گرنم پہ وکوا مانزے کی پولیس تو دمرا سواب دے ازان پہ مپو اکوا آسی اتلاوت کی دمرا سواب دے ادولو کی دمرا سواب دے نور پہ ازان مپو اکوا بس پریدہ پورا شولا دا پہ ایمان پہ کتاب دا اللہ ندے ذکر کتاب دا اللہ دے دے تکو نم ندے وازے بلکی دے دے سر مانا تلہ واسمن لنظم والمانا جمیان لفظ مانا کریمات و معانی زورت نوراد دی پدی معنی بانی ذکر کئی چی ایمانی پہ کتاب دا اللہ بانی نظر ایمان پسلو کنن بلکہ پزورو کنن دیو تن نشتی پزورو کی بیو تنی چی دی پہ معنی بانی ایمان دی اور ایخ پل جن کری قانون کری دا ملکو دا نشتی پہ افراد کیم او پہ حکومتونو دولتونو کی خود دنیا پہ مخ بانی یو حکومت نشتی بلکہ یو کل نشتی یو کوتا نشتی چی پاگئی کد اللہ کتاب عملنی و پاگئی بانی ایمانی درس ایمان چی دا عمل کتاب دے یو کوتا دنیا پا مخبانی نشتی لہ دا فرضی پا دنیا والا بانی چی دا قانون کی والنبیین چی ایمانی پلے پیغمبران دا اللہ بانی دا سی پی ایمان چی دینا غلی چی اگر کرے دا طریقہ و ما غلی چی اگر کرے دا دا سی پی ایمانی دا سی ایمان نا چی تشو سوڑا و عربو کیو یا پا بنی اسرائیلو کیو دا اینوم و اوڑر خسر و خلقو تا دین خو دا کو اندوانو منی اندوانو منی چی دا غنیکان خلقو خپر پر دور کی خلقو تا دا خیر او دا ادایت خبری کردی خود دا سر زمانگ ام شرانشتے نو اندوانو پا دیمانا منی پیرنگیانی منی یهودیانی منی کپنم مسلمان وہ چہرے مانم آگان تنسف فائدہ ہے وہ کھولا تو فائدہ وہ بگی نہیں چلو پنج خبر تعلق ساتھی ایمان پہ اللہ ایمان پر روز آخر ایمان پہ فرشتو ایمان پہ کتاب لوں ایمان پہ انبیاء بانی دویم نمبر دا عملون دیا چور کئی مال یعنی لگئی سر مین دمال سرا چالے اور کئی رشتہ داران لا بے پلارا بچو مسکینان مسکین لا اور مسافر لا وقتن کلوم وفر رقاب اور فازاد اور زمرون کلوم چٹونا زاری پی مال ذکر کو خود مال سر زمان مصارف ذکر کو چی مال غور کئی مال ورکول گران دی وہ کئی ورکائی بے زیا ورکی نو بیا پای پایدہ نشتے نو تاوان دیو کو چی ورکی نو چی فزے باندی ورکی ضرور قرباخ پلوان نو نفلی صدقات مراد دی اور کو فرضی صدقشی نو پا کافر مشرک بی دین باندی نکی گی بیاد ذوی القربان امرادی ذوی القربا فی العقیدہ عقیدہ کی چیز سر یو دے نیز دے دے نو آغل ورکی مال پا غبان دے لگی چیز دے دین کارو کی اور یا عام دے نو ذوی القربا بیا طولتے نمراد دی ابن سبیل نسوک مراد دے ابن سبیل نمراد مجاہد دے ہوئی امام محمد رحمہ اللہ تعالی سڑی وصیت کو کہ زما مال اللہ کو دین و لگو فی سبیل اللہ اور دا حق دا مجاہدین دے مجاہد لبور کی فی سبیل اللہ غلی دوم نمبر شی نو طالب علم منقطع الحجاج حاجی دے خر تو سغنش دے ختم شوئے دے نو دلے ورکا طلب دا علم کی گردی اگر کپا کور دولت مند دے دولت و سخا دا دولت مناسب پیسی نشتے ضرورتین لڈیر دینا غلی ورکا و ابن السبیل او اختن کی اختل شریعت منع کری دی رسول اللہ علیہ السلام وی علا لا تحل المسألة لغنی ولا لذی مرت سوی وارئی سوال کول روا ندی پورا لچی ضرورت پدا وقتی پورا دی ولا لذی مرض سوین او نہ چاق روغلا رو دے او چاق دے دے سنگا سوال کی مجرول نے کچھ سوال کی آ قرض پہ اختے دے کوئی سوئے دے جیداد تماشیر طوفان را غل مجبور دے اختے اوشی پہ مسلمانوں نے فرض امدی چی تعاون سرو کی او پیشاور سائلین اور قول گناہ دے سرد دا غنا کہ اللہ پنم دن اواری نو ورکو لے کہ پاس سور را رہے اور اللہ دے وہ چنینی دا اللہ آیات کے انتا دا اللہ دنم خاطر ہوکا دا اللہ پنم اللہ ورکا اسے چی نورکو لے لنے پکار نو قرآن چی ساہلی نوی دی اگر دغا چی ساہلی ویل لے آفت را گرے دے اسمانی طوفان را گرے دے اگر کے جہداد ختم شو پسے پور دا اوان شو اگر پر اوال نو اختلو لوم روا دی اور کول لوم پکار دی یا سائلین دا پارا دا عام و خلق دا خیر دو تن و دو تن و میند که روان دا جوڑا دا دے میند تشی جوڑا را ولی اگر جوڑی گی نا دے سالیخ پانزوش پیتر دارا یا اللہ کو پر پرزان کی جدا پر زدر کم سڑیا یا واری بلی نور کئی اگر دے پرزان دا ولی چیز دی موارم دا پر زدر کم تالا دا دا دا بل پر دے باندے وار کلا نہ دے وقتی شی جدا سے مسلمانوں نے جوڑ میں کرے اور روپے میں پردان رہا اسی ماں سر دے کے تعاون کا چی یقینی معلوم ہوئی جماعت جوڑی خود اللہ ری جماعت تھے مسبل جماعت تھے اغیر پار پیسے واری چاند کئی نور کولا السائلین در طول زال نواری زال وقتلی منہ کری دانے بھی کہنے چی جماعت جوڑی خود اللہ ری جماعت تھے در کلی چم جماعت نرے دا چم جماعت جوڑ دا کلی جماعت جوڑ لا چاندہ کول گناہ دے دا کلی والا پل کوٹا پیوتنی مانے زال جوڑا کرلا بنگلے پیوتنی جوڑا کرلا اغیلے پیسے پیدا کر لی کتا قرد کرے دے خون میں پدی اثر کرے چھتا قرد میں سرش دے یا پتے اثر دے دے ندا بور کم ناغا زال کور جوڑی اگر لسا تو شرطن و شریک یا دے کلی شریک زیرے جماعت پی جوڑی او دا لس سلطن اغنش جوڑو لے دا شرم خبر دا کنا جدا لس سلو کورونا جوڑ دی اگا لس سلو کورو تنو شریک کور دا اللہ کنون چی جوڑی اغنا جوڑ دے اخپل کور دا چندنیش دے و جماعت دا چندگا چلی دے روی سرکون کی اولاری وار کر اللہ پنون بانے چاکو سوزکے بکرے دے گاڑے او پارے بائے لے اور شپکر باندے کرے دے بازار کی ادری او آلائی پا مخکری ٹوکرو سرکے دکانون تے ادری استغفر اللہ صد شرم دے بے غیرہ تو خبر دا چیخ پل کور جو آئے نو چانا قرض پور کردا او سوال نکے او چیز اللہ کور دے دا اللہ کور جوری کی نبی مانا دا اللہ کور دے پتا نوے سوت پل کور روس جوڑ کر اللہ کور مخت جوڑ کر نہ غیر چاندی کی پمکھ باندھی روانی منڈے تین جوڑ کری حرام حلال لگو ایک چار تے پٹا کو پکے تا پیسے ور کے تو سودی پکے ور کے کرے بینک والا پکے ور کرے اللہ کور جوڑ ہوئے نہ غیر سوال جائز نہیں دلاری جماعت تے محلہ چم سر نش نہ غیر او والا کر تو چل کے آواز نے جوڑ لے اگر تو خان گیری کے خیر سائلین دے رفاع عمل پارا دیر پار پیسے والی گردی چدل چکے پبلک اسکولوں نے جوڑ سو مشن اسکولوں نے جوڑ سو بچیان دا قوم تباہ کرو اے مسلمانوں روپے راکے پیتہ ذرا تیار ذرا لاکھ دو لاکھ جمعشی دے دے کی اسکول جوڑم پبلک اسکول جوڑم قومی اسکول جوڑم ملیان پکے کینوم اور ریٹائر ماسٹران پکے کینوم کی تربیت تعلیمی صحیح ہوتی او فیس اخلی وہ فیس ناخلم یا کو فیس اخلی نیم فیس اخلم او پا دے طریقہ بانی دا جو کہ وصائلین نو دا ہر شی طور دا غیر پا زد باندی کی گی وہ پبلک اسکولوں کی بیدینی خودے کی گی نو خود بیخی نو تو جو کہ پبلک اسکول کنا ام با دے گٹا کی گی اور رضا دا اللہ پی نیت رضا ہو کا اور گٹا لگا کوا نو عرب و طول تال خلق رہ کی اور پکیتا سے صحیح تربیت والا کہنا ہوا مون با جماعت پکیتا شروع کئی بانگ امامت سر اقامت سر مسئلے تو پکی خیر اور آگا تا تا پتا ہوتا ہم خیر چکے مرام اسکول ان کی خود رہ کی گی داشان تا خلق پیرنگیان اسپتال لدی بیدین داکتران لدی اقل اندر آباد تا دی تکسلی تا دی نو چاندو کر دے دا پارا یو تن دو تن دے تن یا سلور تن جرگا جوڑا کی آو لگی چاندی شروع کسی مسپتال جوڑو معتمد ڈاکٹر با پکیتا کی نو فیس با ناخلی یا با معمولی اخلی اغلا وزم را تنخواور کو آلات دا تجید جراحی یا دا تسکورو دا طور را واقع را پا بایا باندی دا انجیوز دین دی دین انجیوز تا دین ہوئی نی خیراتی ادارے مخلوق دا خیر خیر گرے دا پارا اور چکم آغا انجیوز دی آغا بی دینی خور رئی نظما پرس خونے کی جزا پا خلوانی لگیا ما اغیل خو عملی مقابلہ کور واری دا انجیوز مقابل کے خپل انجیوز جوڑ کا کنا بشام والا را غنشی ناتوانا ندی دا شلو تنو جرگا جوڑا کی اور پیسی ور کی جمع کی کم چی مناسب دی دا با پاغی بانے پا شورا لگو لشی یا دا عالم پا خون بانے پاغی بانے لگو غریب سر پا تعاون کو نولی باغا پیرنگی کی اولی باغا آغا خانے کی وہ پا دا غیر پس لالا سمجبوری آتا ہر دا دنیا و دا مال دی غیر پس روان دی نو دا انجیوز پر جوڑ کا کرا وسائلین اختن کی قومی خیر دا پارا دا اللہ نا رقاب مسلمانان نو کی جہادو نو کلب مسلمانان قیدیان شو دا دو ازادول پا مسلمانانو بانی فرضی بلکہ دا دو بدلا اصل پا مسلمانانو فرضی چی خلافتی اسلامی امارتی لحظ معاویہ سر زمانہ رضی اللہ تعالی عنہ یو مسلمان یورپیانو نیولو حاکم تا پیشو بادشاہ تا بادشاہ تا پوست کو مسلمان کلک کلک تیرہ تیرہ جوابونو ورکلست جرنیل پاسے اپا تا پیڑا ہوئے تو بادشاہ مخیرہ سے بے باکر لی جائی بے ادب خبری کئی داغا نخلی نراتا کیا خود دا افسوس ہو دار مانوی معاویہ دا اللہ مخی بستان دے خبری تا پوست کو چیزو پیرنگیانو تا پیڑا باندے ہوئے سی ایڈی جاسوس ہی دا خبر معاویہ سے تو رسیدہ اکبر جانے رو لے گو قسموں قسموں ڈالے اور لارشاہ بادشاہ لوم ورکا اور بادشاہ جرنیلا نلوم ورکا اشنا کا اچکم دا مسلمان اولے دے نہ مسلمان جرنیلا مور کا چلو سرو کا مسلمان چسو غور کا مسلمان آزاد کرے مسکرا اولے کو اور دو کمانڈر کل کو سرو رو ابھی سرو کو لو ٹول رہے ڈالے ورکڑی آ جرنیل چ مسلمان وہ لو اب مکھ مکھے تک پیزان نہ گارا کرو آخر دو وکھرا گئے جرنیل راگے اللہ بند کو جرنیل متا ہمارے ترا نہ کرو ایک نو پو بری بانی بڑے پیرا بتا رہا تو وہ اکال سشے راوڑ ماں رج پک پل خواست راوڑ ماں کو بازار لے کو ترا تھا خواستوں کا مالے اور قیمتی دسترخوان راوڑا دائے اور رواجو غد دسترخوان پہ جو کرو باغونے کے پکی جو کرو گولو نہ بو میوی شکلو نہ وہ پی جب پسر لے بہ ختم شو نو بیا بے دا غور نو پدی بانی بے پسر لی بینا ماتولا غور اس کلا اور شراب ہو دا بے پدی کول اے دا راوڑا بلکل دا بدل راوڑا راہے خلیفہ تیوی امیر سیبتا کشتے مرگری کشتے رو رو رکھے نے گرت کی بہرا والا سے آغا جرنیل پہ انتظار کیو خبر شو چی قافل را را کشتے را لی دیوم را ہوتے دے آغا لگیر پہ کشتے دے پاس دا سرخوان و آغا دے لگر نا پرخون رکی خوشحال شو چی مالے دا سرخوان را ور آغا کش شو زیر پہ دے خلکو سر ملاقاتون رو کرو آغا دا تا استاد علی میرا ہو اللہ نور چیزون رو لور کرو دا سرخوان بگر کن خو چیز رو ستیگم کرو دا بز ما خیلی دا لی تاتا ابھی صحیح تھا راجا چلا سو کیوں کوئی نہیں کرا جاگ کرو خود دسترخوان خود گردے درا گردے دا اور فوجان بیڑے گا کئی ایسی پوتا دے بار ہوئی چیز چلے جیسے رہتی ہے ہمارے نہ بیرتا کر کے کشتے بیرتا سلا نوکران تھے ہوئے تڑے لہسن اور رشا تو تڑ لکی نا چی کا تنو وہ چڑھے رہ لے پاتی شو رائے بس دربار کے پیش کا مسلمان حاضر شو معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ تو چاپ سا پیڑا ہو لے وہ دی جرنیل وہ بتا پیڑا مانے خلپا در چواخ لے وہ آو مرہو چو سم رہ تو ہو لے پاگا تلے خبان دی نو سم خیال لے غواغ شتا پیڑا پر خوا دا غانا چی سو زور کی دونا غزور بے کری مخیول سور کو سڑے ہو یارے چوز بمی وجنی معاویہ توی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بی وجنم دنے یارے گما چی دا یاد ساتے چی مسلمان دا مسلمان بدلا اخلی انتقام اخلی پری دی نا دستا دا دی عجز دا اولو اغتا پیر اغا بدل لے نامی دا نواغ اصلا اگر لارش بادشاہ تا دی اولو اجز پا سلمی سلوک شا پا سلی توب شا کن خیر بدی نی زد اخبر رائیت که دا چا بدلا نپریدم او بیا رخصت لگا سرخوان اولو ورکرت دی سرخوان غرق کری دا واخ لازا انوری لالی اولو ورکرت وہ بدلہ نہ پریدم دا مسلمان فرض جی مسلمان باندھے زموں گا مسلمانوں نے سکھ لی زموں گا مسلمانوں نے احمد ہونا سو اپا ڈالو بانے پا امریکہ خرد کرو غیر تھا وہ جی شہیدی کرو زموں مسلمانوں مسلمانوں نے وہ اللہ استوی جی امریکہ لے اور کلو اگو کیو باتا بوت لو حالتا ناسی زموں گے بے غیرت مسلمانوں عبدالسلام ہونا سو سرد جینے چی سفیرو بین الاقوامی قانون کی چودو منی آغی تا قانون ویلی دی پاگی کی ناروا دی جرم دے چی سفیر دی چا تاوالا کریشی دا نشتا دی او قانون کی دی دے بے غیرت و آغستو آغای ام پاگو مانی خرد کر نور نسی اور کئی نور نسی اور کئی دا مسلمانان دی کو پینزو رو پیلی شو چی منگو گو چی پاسا رو پسے مرو پاس واخلے اللہ اللہ پا مسلمان فرض دی پھر رقاب پا زور زمرانو کی نیولی شیر بندی دی غلام دی سو روپے چیخ دی روپے ورکا ابیار آزاد کا پا قام السلام دمال مسارف ہو مال ورکا اول گران دی خدا غیر گران دمال پا زی ورکا اول گران دی پا زی لگول پس لکنو بلکہ پا کرون روپے بابادو لگئی بے زہ کہ محتاج ہو تو سر روپوے نسٹ کر پٹ گرئی اگن اور کئی پر زہ لگو گران کر دے دکھے والا مصارف خود اچھے پہ دے دے والا کو سر روپے رواق زمانی پہ کر دریافتے ہو گئی سبت جوڑ کے عربانی نیولیو اسپتال کیو نئے چائش کر نہ روڈے نئے جارو پاڑا کرے تو پرتے چار بان ڈاکٹر بلی دیا بھائی فوجی چوک یو دم بپا سے یو دم راشن خورم دی زنجیروں کی زخمیان بڑے لبو تو جاوید پراچا لبو تو یہ سڑی مری نہ روڈے ہوئی نہ ابو آؤ نہ ڈاکی جاوید سے خبر کو دن نہ سن بارک تو دور نہ دن نہ چوک نہ چلے پتا حال کیوں یہ دن نہ سن نما توی لعن الله اليهود والنصارى صغيرا نخشو يا امين وانت مخبر تجاسوسي جاسوسي کو گیره پرخی را دائی مای جنال جاسوس نمز مسلمانی خبری من سر شروع کو تسلی را لہ پس کاری مولا میوی را وڑی ویزا نخوام دو لاسو دارو نخوام مولا بارا دوائن را وقتی علی وقتی خوراکی علی وقتی ندا اجازان دقا سے تولیو چی زخمون اللہ وانی دکار شو آگا کیو باتا والا کرو اولی ورکو ازاجم دو در نیول لیدا بوزی تاسو دا سی ظالمان دینو پا دو فرضو چی کیو باکی از کی پراتوری چی اگو بای اغر آزاد کی فرضی پی چی دی کیو باو والا آزاد کی فرضی مجلس والا باری چی دی کیو باو والا آزاد کی نا پاکستان کی صوفید را آزاد انو کیو بانا بیس آزاد کی اگو ورکی نور ورکی منگا دہشت گردی خلاف اور قاعدہ و نسو اغب ورکو وفر رقاب پر زور المرانو کی ارتو پیسی چلے گی یو صفت ذکر کے یو کار دویم قام الصلاة دمون میں مال مخی کرے رہے فاقیال کوئی ذکر مو ارسو کئی اکولے شی سلگی در آلگی در پکی نشی وجودون پاک شی خدا پیسے و کل دیر گران کار دی دیتا سوکنا تیاری در عربانو کی چکلا خوراک بنا کے شروع کو او خلق با دسی لیرے ہیرے تراتو دو اسپتال او داشن تجرنی اعلان یو پاسی در ڈالور بندر رواغس ماچی سیو لگو اڈالور تیونسو اڈالوری پیوسو اپا کرونو اڈالوری اوسو وانتم کلاب دولار دولار تاسو در ڈالر اس پی آئی پر ڈالر منگا خرطو آئی ڈالر تا شیرے ویدا شیرے دقا شیرے تا شیرے انتم کلاب دولار آئیو جرنیل مسلمانو پلی پیتی اخلو لی وزما بس تیدی کفر ننو بس ایمان پکار دی وزما دیدی کفر نبس تیدنو پیتی اخلو لی وزنو کم نو کری تاسو اس پی آئی پر غور ورکو تاسو در ڈالر اس پی آئی پر ڈالر بانی منگا خرطو آئی واج نئی دا دی ڈالر موسو زمان اعتماد پا اللہ بانی دی ففر رقاب مال ورکول گران دی دیو جنہی دا مال مستقل ذکر کو مخی کو وقام الصلاة چی ادرائی موز کئی نا موز ادرائی دا ادام العمل بیہا امیشای کئی بلت خوری ملک شاعت کئی شاعت کئی چی بلماز پا ملک پاتی نشی اور بلماز دا ملک نہ ختم شی اقام الصلاة دانی چی موز کئی شیخ صاحب دکور پا چربانگ را روان دے تسبیح سخدی کشار بیخی جی نو شیخ صاحب بیر تستا پا دی کور که دانو رس پی پراتو که خرو اگا دی چا تا پی خو اگا پراتی جی دی رو بیالا شیبا پا کور ناسی اوزی پا می کولا سولات وابین می اکو اگا زامن دلگان به پراتی پسکوی چی پاتا باجی چی اگو سمیران نزل را پاسی پاتا باجی بانی بو باجی بانی مخلص وینجی گیر او خوری راشی کینی در آوائی راگی تا کینی ناشتاو کن ناشتاو کی بیاجی پارمی تو بنو پسی اقام الصلاة ومول دے خکار دے نو خکار دے کنا ستا پا کور کشتے ستا کور کی خوش دے زوی تا نشوی لیکی پاسا رور تا نشوی لیکی پاسا مول دے کار اقام الصلاة وآتا الزکاة چور کی مال زکاة دوبار راوان مخ کی مال ورکول اسو زکاة ورکی مطلب تسو پا مال کی یواز زکاة ندے سریا مال کی دے ضرورت بو اخبان نور فرائی زمدی ان فی المال لحقا سوا زکاة زکاة دے ورکرہ دے مجاہد دے جہاد لذی وصلہ سخنش دے دلار خرط سخنش دے سل ضرور روپے لگی استا وصل سی اور یہ مات ضرورت تے راکا ولوار نکن و مجرم شل وار ذرا بولوار کش اولی دا زال لدے آتا المال مال ورکی حاجی روان دے پاسپورٹ کر لے پیسے تین چا پٹے کری ستا وصل سی دے اٹلاری دے واپسے رتلو پر خرک بولوار کئی دا پتا فرض دی وز دے نرسی نو تخلاص دے اور چو وز دے رسی نو دا ضرور دی عجر دے محتاج دے مریض دے علاج وسی نرسی پیسی ریلی لگی آپریشن کول غواڑی دے لاس یا دے پی کینسر دے یا دے زڑو یا دے دماغو پاگی بانی روپی لگی اگر سخ نیشتے تا سخ دے ضرورت نر زیادشتے چی سد سخ زیادی دے زر دے او کلر زر دے او کشل زرہ فرض دے بانی داور کی آت المال علا حبی ہی سرد محبت نے دمار سر محبت تے سرشتے خدر کرے اللہ دے لہو چکے ورکا نظر سواب درکم اچھے دے ورکران طالب و نوری درکم دا فرض دی چی داو کیو سران او پہ خلاف زکاة نا دا زکاة وقت دے دا زکاة نصاب دے دا زکاة مصارف دی آ مصارف کی بے لگائی پا وقت بانی بے ورکائی مکہ دبائی نیشتے او اندازہ را پا اندازہ مانی برا دی پاس نرا دی دا دوار جدا جدا کری ذکر دی خدا عامو ورکول زیون مکہ کرا ذکر دغه ضرورتون زیاد تی پا نسبت دا زکاة دور کول دا مسئلی نا دا سوق برا دی چلو رہی تبا سوق محتاج جامع پیدا تا محتاج ساوس رسی او ورکائی او درمی ذکر کو والموفون بی آدھیم از آدھو اپورک ان کی دل اوزنے چکر دل اوزنوں کی دا انسانان صلی اللہ علیہ وسلم جائز نومی پورا کول ضروری دی دا اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیغمبر علیہ السلام صلی اللہ کلمی پرولو بانی چی دا آدھوں پورا کئی او صفتون کوم دکلکو پا دین دا اللہ پر مصیبتون بانی فی البعصا پر لوگا کے سنگ تنگ سیا کے وزرلہ نجوتی مرض وحین البعص پر دا خطر ہو جنگ کے جنگ دے خطر ہو دشمن غلبہ دا پا دیو کم پا دین بانی تینگے تختینا و پاکی گینا مریض دے پا دیو کم پا دین تینگے دانے چی پا دی کی خیر دے بیدینی کا اکرلا لوگا پر اغلہ محتاج دے حاجت مندے کی مسکینے کی آگے کیوں پہ دین بارے ٹھنگ دے الصابرین مخصوص بالمطرح جو تولے کی احکام دا منادہ دی دا منادہ چکم حکمون دی اگا حکمون دی ہم دی او کل کل منصوب راشی پر فعل مقدر سرنا حکم نو دی ام دا خود صابرین اخود صابرین خاص دکلکو پہ دین بارے استاین اکوام او ذکر اکوام دری وارا لکنی کی زنی سرائی چی آقا پا غریبی کی خنی دولت منشی نشو کرو قدردانی شروع کی نو دین کارو نشروع کی سوکی چی پا مرض کی خی غریبی کی خی دولت مندی روختیا کی مستی بان شروع کی ندی آقا چی پار حالت بانی پا دین تینگ دی دو دشمن پیارا کیون اولائک اللذین صدقو دا پندشو یو آت المال در مقام الصلاة در مآت الزکاة صلورم ایفا بالعاد اپنزم صبر و برداشت اپنزم ایمانیاتو دا لسی فتن پیدا کردان کی دا خلق دی دا غتان اولائک دا بزرگان دیا سو چی رشتی آئیو کو سنگی رشتی آئیو کو دویلو کن ایا کن آبدو و ایا کن استعین ادویلو الحمدللہ رب العالمین اگا آواز بانی تنگ دے اگا مسئلہ سر تو رسولہ اور دا خلق دی زان بچ کے ان کی دا سر لگو دے غدل للمتقین اولاک هم المتقون دا غدی منتفعین پا قرآن فائدہ آگا سن کے دا قرآن نزے کر دے زان بچ کے دا خلاف دا نصف نصف خلاف کر یو باب ختم شو اوصاف عشرہ او پاغی بانی دی دنیا و دا آخرت دوار و فلاح هم المتقون اولئک الذین صدقوا. دویم سبق پواب دی جہاد کی اصلاح دا عالم پکار وا چلو کور مسئلہ مخک کرائی چلو کور بسنگ رو آئی و عالم مخک کر دیو جنا چلو دی صفتون خواهن تا چلو کل کار شروع کی دی دمر گره سوک نئی کور کیم خلافی بار خو پریدا تو کور کیو تم خلافی پلار زالا و مور زالا رون زالا نو دا او دبار خلق زالا نو دبار خلق جمرا نئی دو کور آقا پی جات تو زور بانی را دی و پڑا را دی دیو جن دو کور مسئلہ پریخوا دتا کور و بار یوشن تدیلا کور کیم مرگرن شبارو مشتی نو دو دو اصلاح بس طریقی انصاف کول ظلم مکوائی دو دو مثال دلی ونی سوک مرگر رشتی نو دو خبر شروع کئی کئی با کئی با نو مرگر پیدا کی بل با پیدا کی بل نو کور کی با مرگر پیدا شی نو بیاد دو کور کار شروع کی اصلاح دا عالم دا پارا قوانین بنیادی سلور یا اول قانون زیادتی خور لسزا ورکے زیادتی تیمہ پیدا ہیں ایماندارو لکرشوی دی پتا سبانی بدلا غسل بدلا فل قتلا پمرو کی ہم وجلے شو کی الحر بالحر افترکنو کی ہم ازاد پا ازاد ظلم کرے رہے اور سڑی ازاد سرے رہے بلی لا سوز کندہ دا سڑی لا سوز کے جی ثبوت کیوں شو بلتے سپیرہ را پری خیدنو دیدیو را سپیرہ را پری دی اور مرے پا بدلہ مرئی بانی مرئی جاتے کرے لے نو دیم رئی لے ہم صداور کرے بل مرئی بدلتی نواخ لائی دامی قصاص بل اطراف ہوئی القتلہ کی قصاص بل انفس سرے وجرے دے امرے لاؤ لگے شریف سرے وجرے ثبوت پیشتے ہیں امرے قصاص کئی او دا شانتا زنانہ ہو لگے زنانہ ہو اجلے ثبوت پیشتے ہیں قصاص کئی او دا نفس دا دا نفس پر برابر جا کے ان نفس بن نفس اس اندامون جی وہ الٹا کرشی جی پدی کی برابر نہیں مرائے و آزاد نہیں برابر بدر و جنا ارے کی بیا قصاص نہیں پہلے کی بیا غرامت اور کوئی شمالی غرامت بدلو آخرائی بدلو اور کئی یہ آزاد سویلا پہ بدلو دیا تو یہ آزاد سوی سرا اور برابر ہے چپی کی راجی میں آگا برابر ہے یہ سوی ہو رہی ہے بلی پہ گوٹو اشتر و رمات کے ہوئی چکاو پہ دیکھ اس قصاص نیشتے ذکر قصاص ہوئی برابری تھا کہ طاقت ہوئی جتول امدہ گھٹتے چی پیشترے دولو راخلا سکا ناغب اولو راخلا سکی یا بھائی سر مات نکی سرا یا بھائی اولو کے اولو نو چکی یا بھائی دروی دی خلاس راخلا سکی دے چی تم را سر چکوڑے گئے نو بولو یا تو چکی مساوات نرازی نچی نرازی شد خاکی اگر کی قصاص نشے اگر کی غرامت مالی یو طرف تا پتہ چو تویلے کی ادوین طرف تا چی قاضی تو مناسب گنی داغی مناسب سقید و بند صدا بولو مورکی اگر داغی پا سواب دید باندی پریخنا او غرامت مالی بتینا واقعی فی القتل الحر رو بل حر رو ہاں اللہ سے غز کرے دولا فوز اولو غزا کرلا وگی غز کرلے اگ قیساب بانے اولا تو غز کر جسا بود پیشے دے غاقی مات کرے دولا قصاص پکی نشتے لکہ چی گتا باندی ویش یا پا سوک باندی وو غاقی اولا مات کر کتا دا تو لگا مات کر اب اگر را پریدی یو پا دے بورا درے مات کی یا اب اگر را پریدی یو با مات نشی یا کمات شنو لگ با مات شی یا دا با دیر مات شی یا دے کی قصاص را پلے نشی برابرے نچی نشی دار تے ندار تے کی غرامت تے را خونو لو وقت کل دی نچی وقت کلی دعا دے اس با تکی دے او وزور کو دو غاقونو بانی او باس اولا دا دو غاقونا دو غاقونو بولو باسی ہم برو بولو کی جو پلاسی نشو کولو باسو تنا غاقونا چی بیادا کارونو کی دا سیدہ وگیو لشکول ہے دا سی نو شکول قصاص نشتے کدے شکی در رد اخلاس بوزو که چرت نور سرمن بو سر تیری کی وقتی تا بولا آورا سی بچ اخبر بازار میں دنوا آس نگا سی بنکر یا با اللہ گوش لئی و چی کم دے که برابر ہے رات لیسو قصاص صورتن نو قصاص دے چی ثبوت بھی آمدنی آمدی ثبوت بھی قصاص نشو رات لے یا کہ دینسو یا آمدنو نا دے که بیا دیت تی خون بارا ولا عبد بلا عبد والانسا بالانسا بدلور کئش زنانا لف بدلور سازے کور زیادے کور زنانا سرا زنانا سرا دے غر سری خزم دے واق منی واق دارے اغل میں جرائی دے غر سری نوکرم دے خان اردلی دے غب سوک جواب کی نو دا طریقہ دا بدلتی واق رہے کہ دیر ضرور دے خواست رہے دا قصاص صرف دا خلیفہ مسئلہ کے اختلاف شتے چھ خلیفہ نا قصاص اگر شتے ہو کنی شتے نو دا خلیفہ نا پا قدو کے اختلاف نیچے طول اللہ صدا ورکا طول قانون دا اللہ بانے برابر کا او قصاص بالاطراف کے مماثلت نئی نو بالاطراف نیچے دا مرئی او دا ازاد میں ان کی قصاص بالاطراف نیچے مرئی ہو رہی دا چالا سے غد کو دا مرئی لاس بغوتی گی دا غنا کم دے درجہ کے سو کو لگے دمرئی لاسے غوث کو نو تاوان بتنا غصے کی ذکم رئے مال متقوم دے دا کفر سر پیدا پاتے دے حال تکی مساوات نشترے اما صلح اختلافی دا فقہ کے بیویلی